Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 maja, minęła 17. Serwis Trójki przedstawia Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zaczyna się tworzenie sieci szpitali. Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia wchodzi dziś w życie. Strażacy nie ustalili, co było przyczyną omdleń dzieci ze szkoły podstawowej w Mielcu. Do szpitali trafiło ponad 40 uczniów. Kolejne rozmowy pokojowe w Syrii bez przełomu. Iran, Rosja i Turcja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia stref bezpieczeństwa. Opozycja syryjska zbojkotowała obrady. W życie wchodzi ustawa o sieci szpitali, ale placówki, które się w nie znajdą, jakie placówki się w nie znajdą, będziemy się dowiadywać w najbliższych tygodniach, nie później niż do końca czerwca. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uspokaja pacjentów. Te szpitale, które nie będą w sieci, nadal będą przyjmować chorych. To, że szpital nie jest w sieci, nie oznacza, że ma być zlikwidowany, bo zwykle są to szpitale jednoprofilowe, które wykonują świadczenia o charakterze planowym. No to taki szpital może wystartować w konkursie i zdobyć kontrakt na takich zasadach jak dotychczas. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały zagwarantowaną umowę z NFZ-em. Przy szpitalach będą działać przychodnie, które mają odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe. Zapewniona ma być także nocna i świąteczna opieka zdrowotna, a także na przykład rehabilitacja pacjenta po wyjściu ze szpitala. Strażacy ze specjalistycznej jednostki chemicznej nie znaleźli przyczyn omdleń uczniów szkoły podstawowej nr 9 w Mielcu. Powietrze w szkole jest czyste, informuje Łukasz Szkapino z Mieleckiej Straży. Była pobrana próbka powietrza z tego konkretnego pomieszczenia, w którym doszło do zatrucia, no i nie wykazało żadnych niebezpiecznych substancji bądź substancji mogących spowodować jakiekolwiek objawy nawet zatrucia. Z tym, że grupa działała po sporym czasie od zdarzenia. Ta sala już była przewietrzona, także to też nie była próbka pobrana w momencie zdarzenia. Rano w szkole zemdlało 12 dzieci. Według lekarzy z pogotowia powodem mógł być fakt, że przebywały w dusznym pomieszczeniu. Na kłopoty z oddychaniem, zawroty głowy i bóle brzucha zaczęły jednak narzekać kolejne dzieci. W sumie do szpitali przewieziono na obserwację 45 uczniów. Jutro lekcje zostały odwołane. Nie ma żadnego przełomu w sprawie wojny w Syrii. Choć Iran, Rosja i Turcja podpisały w stolicy Kazachstanu porozumienie w sprawie utworzenia w Syrii tzw. bezpiecznych stref. Ale jak wynika z nieoficjalnych informacji, siły umiarkowanej syryjskiej opozycji nie uczestniczyły w podpisaniu tego porozumienia, zbojkotowały zakończenie obrad. Za Stany relacjonuje Krzysztof Renik. Mimo podpisania przez trzy państwa memorandum o utworzeniu tzw. stref deeskalacji konfliktu w Syrii, rozmowy w Astanie nie przyniosły zdecydowanego przełomu. Po zakończeniu obrad wiceszef kazachskiego resortu dyplomacji ograniczył się jedynie do zapowiedzi, iż następne spotkanie w Astanie odbędzie się w połowie lipca. Zgodnie z memorandum podpisanym przez Iran, Rosję i Turcję, strefy deeskalacji konfliktu mają być utworzone w pobliżu Damaszku, pomiędzy Idlibem i Aleppo, w pobliżu Hamy i Homsu oraz w południowej Syrii. Zbrojna opozycja syryjska, która z oburzeniem zareagowała na podpisanie dokumentu, podkreśla, iż nie godzi się na to, by o tym, co jest dobre dla Syrii, decydowały regionalne mocarstwa zaangażowane w konflikt syryjski. Krzysztof Renik, Astana, Polskie Radio. Dodajmy, że strefy bezpieczne w Syrii miałyby powstać w prowincji Idlib, a także w części Aleppo. Mogliby tam wracać Syryjczycy, którzy z powodu walk musieli uciekać ze swych domów. W strefach miałby obowiązywać całkowity zakaz używania broni i można by tam dostarczać pomoc humanitarną. W serwisie Trójki teraz Kraków. Jeden z symboli tego miasta przejdzie renowację. Pomnik Adama Mickiewicza na rynku głównym ma odzyskać dawny blask. Słynny monument wieszcza przejdzie gruntowną konserwację, która obejmie także czyszczenie figur i cokołu. Narzędziem będą spreparowane i zmielone łupiny orzechów arachidowych, tłumaczy Piotr Hamarnik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Można to porównać do wizyty u dentysty, gdy też czyścimy swoje zęby. Dentysta natryskuje specjalny materiał pod dużym ciśnieniem, dzięki czemu usuwa brud, a nie usuwa szkliwa. W taki sam sposób czyszczone są pomniki, ponieważ usuwamy te naleciałości, których się chcemy pozbyć, natomiast zostawiamy choćby patynę, która jest jak najbardziej przy pomnikach pożądana. Pomnik, przy którym często turyści robią sobie zdjęcia, nie był odnawiany od prawie 20 lat. Prace konserwatorskie zakończą się przed końcem czerwca. Na ten czas pomnik zostanie zasłonięty. Koszt odnowienia pomnika 80 tysięcy złotych. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. No tak, wystarczy spojrzeć za okno, by móc przypuszczać, że dziś z żużla nici. Zaplanowana w Gnieźnie druga runda cyklu Speedway Best PS z powodu zbyt dużych opadów została odwołana. Nowego terminu jeszcze nie ustalono, na razie na kolejną rundę żużlowcy pojadą do Niemiec. Czołowy napastnik Bundesligi w liczbie strzelonych goli ustępujący tylko Robertowi Lewandowskiemu, piłkarz Borussii Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang jest bliski przejścia do Paris Saint-Germain, tak pisze Bild. Z kolei w Paryżu piszą, że Aubameyang to tylko plan B. Klub najpierw będzie chciał pozyskać Alexisa Sancheza z Arsenalu. Jeżeli to się nie powiedzie, wtedy przyjrzą się Aubameyangowi. Tak czy siak działacze PSG skłonni są podobno wydać 70 milionów euro na transfer, a piłkarzowi płacić 14 milionów rocznie. Skoro wspomniałem Lewandowskiego, który Aubameyanga wyprzedzał jedno trafienie w tegorocznych rozgrywkach, to kapitan reprezentacji dziś został ojcem. Mama ma się dobrze, mała Klara też. Rewolucja w Portugalii, a potem tak już będzie wszędzie. Portugalska Federacja Piłki Nożnej podjęła decyzję o wprowadzeniu systemu monitoringu wspomagającego sędziów podczas wszystkich meczów ekstraklasy, a zatem w sierpniu już wideoarbiter zajmie się wszystkimi 306 spotkaniami. Jeżeli coś będzie się źle działo na boisku, sporną sytuacją zajmie się dodatkowy arbiter, który siedzi przed monitorem i po naradzie z nim ostateczną decyzję podejmie sędzia główny. I prawie już na koniec o meczu, który w historii miasta Vigo w Hiszpanii zostanie zapewne na długo w pamięci. Celta zagra dziś w półfinale Ligi Europy przeciwko wielkiemu Manchesterowi United. Czy Kopciuszek pokona Kolosa? Zastanawiają się hiszpańscy komentatorzy. Przypominają, że Manchester United zagra w osłabionym składzie bez kontuzjowanego Zlatana Ibrahimowicza. W doskonałej formie jest zaś Iago Aspas, napastnik Celty, który w rozgrywkach europejskich zdobył już 5 bramek. Do tego Hiszpanie nie przegrali u siebie żadnego meczu Ligi Europejskiej. Na wyjeździe ponieśli porażkę tylko raz z Ajaxem. Aby nie tracić sił, trener Celty Eduardo Berizzo zwolnił tempo w lidze, gdzie drużyna jest na 11 miejscu i postawił na rozgrywki europejskie. Zespół José Mourinho prowadzi zaś ostrą walkę w rozgrywkach ligowych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. 11 miejsce Polski w światowym rankingu przed Włochami, przed Anglią, przed Urugwajem. Dziwne są rankingi. Gdyby ta klasyfikacja była w szybownictwie, to nie byłoby się czemu dziwić, ale to ranking FIFA najlepszych drużyn świata i niektórzy na pewno się zastanowią, czy faktycznie powinniśmy być przed Włochami, przed Anglią, czy przed Urugwajem. Ale tak czy siak, 11 miejsce biało-czerwonych to najlepsze miejsce w historii polskiej piłki. Zesmucę cię pewnie, ale pan Paweł informuje, że nad Radomiem burza się przytacza ogromna. Zalane są ulice, ulica Limanowskiego w Radomiu praktycznie jest nieprzejezdna. To klapa, naprawdę, klapa. Wybierałem się na Limanowskiego. No jest teraz nieprzejezdna, musisz poczekać trochę. Poczekam. Burzowo w południowo-wschodniej części kraju i te burze w nocy wciąż mogą nam, to znaczy państwu tam towarzyszyć. A poza tym noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu i te opady nie tylko na południowym wschodzie mogą być w nocy intensywne. Na południu mglisto. Temperatura od 7 do 11 stopni w nocy wyrównana. Jutro dzień pochmurny, możliwe przejaśnienia i opady, na południu burze. Temperatura od 11 stopni nad morzem do 20 na południu. Zmiany pogody nie widać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor Philips 55 cali Android TV 4K Ultra HD Ambilight za 3999 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Saturn. Technologia tak ma. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już. Zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ty, Roman, zrób coś. Pralka! Markę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. No, nie było chyba najlepszym pomysłem wybierać się na długą majówkę, na długi ten majowy weekend na Podhale w Tatry, bo tam ludzi było tyle, że wszędzie stało się w kolejce, a wracając też co niektórzy jeszcze stoją w kolejkach. Wczoraj wróciłem z Zakopanego i chciałem tutaj bardzo pozdrowić kierowców, którzy dowożą ludzi na Morskie Oko, bo sam korzystałem we wtorek jako pasażer z tych usług i powiem szczerze, że sam podziwiam tych kierowców, bo tak jak oni skrzętnie omijają korki, jak wyprzedzają na trzeciego, jak przez radio się porozumiewają, żeby ominąć korki, to naprawdę trzeba zobaczyć. Bardzo serdecznie ich podziwiam i pozdrawiam, bo dzięki temu zaoszczędziliśmy jakieś 2 godziny stania w korkach i to trzeba zobaczyć na własne oczy. A jak już doszło się nad Morskie Oko w długi weekend, to można było podziwiać Tatry w towarzystwie 5000 innych osób. Start to say, yeah. opisywał, jak to kierowcy radzą z tam do Morskiego Oka, tak wspaniale jeżdżą, że wyprzedzają na trzeciego. No nie wiem, czy jest to powód do chwalenia i dobrze, że pan dojechał cały i żywy przy takich kierowcach. Natomiast on był wielce tym zachwycony. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Dotąd potrzebny był statek bądź helikopter. Konieczna była też dobra pogoda, aby dotrzeć na wyspy Oceanu Południowego. Ornitolog musiał mieć też umiejętności wspinacza wysokogórskiego, a liczenie albatrosów kosztowało wiele pieniędzy i czasu. I to się zmieni. Naukowcy liczą teraz te ptaki przy użyciu satelitów. I o tym Łukasz Walewski. Liczenie albatrosów to bardzo kłopotliwa kwestia, wyjaśnia Peter Fretwell z British Antarctic Survey. Sześć gatunków tych ptaków występuje rzadko, są zagrożone albo częściowo zagrożone wyginięciem, więc trzeba monitorować, jak wiele ich jest. Ale to bardzo drogie i niebezpieczne, bo zakładają gniazda na klifach na wyspach oceanicznych, więc samo wspinanie się do nich jest niebezpieczne i często te wyspy są setki czy tysiące mil od najbliższych siedlisk ludzkich. Dlatego naukowcy wykorzystali do liczenia zdjęcia satelitarne wysokiej rozdzielczości, wykonywane z dokładnością do 30 cm, a to pozwala czasem zajrzeć nawet do gniazd albatrosów i wypatrzeć jaja oraz pisklęta, więc z samymi ptakami to już żaden kłopot, dodaje Fretwell. Każdy albatros ma długość około metra, rozpiętość jego skrzydeł ma 3 metry. Ciało jest głównie białe, więc kilka białych pikseli na zielonym tle ziemi to albatros, a ponieważ głównie bytują na płaskiej powierzchni, łatwo wypatrzeć kontrast. Na razie ornitolodzy liczą ptaki na zdjęciach ręcznie, stawiając długopisem kropki na wizerunku policzonych już osobników. Naukowcy pracują jednak nad odpowiednim algorytmem, aby to komputer sam rozpoznawał i liczył albatrosy. Właśnie 3 lata temu udało się zliczyć wieloryby u wybrzeży Argentyny. Zwierzęta policzono dzięki satelicie, który może wypatrzyć obraz nawet 15 metrów pod wodą, a odpowiedni system rozpoznawał kształt wieloryba. A 7 lat temu amerykańscy naukowcy opracowali metodę pozwalającą lepiej chronić walenie w zatoce Maine u brzegów Kanady i USA. Te zwierzęta są zagrożone wyginięciem często z powodu kolizji ze statkami. Zdjęć satelitarnych użyto, aby odnaleźć widłonogi, czyli planktonowe skorupiaki, którymi walenie się żywią. Chodziło o przewidzenie, którędy walenie popłyną w poszukiwaniu pożywienia. Chodziło o prognozowanie, którędy walenie popłyną w poszukiwaniu pożywienia, mówi Andrew Pershing z Uniwersytetu w Maine. To bardzo dużo pracy, by policzyć widłonogi. Potrzeba siatek, łowienia widłonogów, analiz próbek pod mikroskopem i to zabiera wiele czasu. My wpadliśmy na pomysł, by na zdjęciach satelitarnych sprawdzić temperaturę wody i poziom chlorofilu. Na to nałożyliśmy przepływ prądów morskich i znaleźliśmy obszary, w których statki powinny płynąć wolniej i uważać. Ale wróćmy do ptaków. Także my w Polsce liczymy je co roku. Do wspólnego zimowego liczenia, zwanego zimoliczeniem, regularnie zaprasza Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Pytanie, czy takie fotografie z satelity mogłyby być i u nas pomocne? Tomasz Chodkiewicz z towarzystwa odpowiada: w naszym kraju nie trzeba się tak trudzić jak przy albatrosach na środku oceanu. Mamy dostęp do wszystkich terenów, na których gniazdują ptaki. Oczywiście można by było spróbować coś takiego zrobić z ptakami gniazdującymi na wyspach wiślanych. Mewy czy też rybitwy również mają białe ubierzenie, kontrastują z podłożem. Mogło być to pomocne przy ich liczeniu. Jak podkreślają naukowcy, nowe metody liczenia z kosmosu populacji różnych zwierząt z pewnością pozwolą ułatwić i usprawnić badania, a także obniżyć ich koszty. A wracając do albatrosów, przypomnijmy, że to jedne z największych latających ptaków. Albatros wędrowny ma największą rozpiętość skrzydeł ze wszystkich żyjących gatunków. Rekordzista ma rozpiętość skrzydeł nawet do 370 cm. I porównując albatrosa z Homo sapiens, Anthony Joshua, nowy mistrz świata w wadze ciężkiej, ma rozpiętość skrzydeł 2 metry i 8 cm. Przy wzroście 1,98 m. Przy wzroście 1,98 m, tak. Czyli no, będąc teraz w Zakopanym, to by sobie tam raczej nie rozwinął tych skrzydeł. Ale by sobie poradził pewnie. No, tylko przeciwników odpowiednio więcej. Pytanie, Paweł Januszewski w studiu. Pytanie, panie Pawle, co by pan poradził temu panu? Chciałem przekazać tylko komunikat pogodowy. Wracam właśnie ze Lwowa do Warszawy i od samego Lwowa do Lublina, a właściwie do Nałęczowa leje. No i jak biegać? Długo. Podobno nie ma złej pogody dla biegaczy. Biegacze potrafią... Praktycznie jak się wyjdzie, to się już nie zauważa tej pogody. Najgorszy jest ten moment decyzji o wyjściu. Kiedy się jest jeszcze suchym, prawda? Kiedy się jest jeszcze suchym, a później już jest wszystko jedno.

spróbować swoich sił na jakimś treningu, czy na jakichś prostych zawodach. Jest ich organizowanych cały szereg. Można się zgłosić, można skontaktować się z organizatorem i poprosić po pierwsze o szkolenie, to znaczy, żeby ktoś, kto się na tym zna, opowiedział, co oznaczają te wszystkie znaczki i kolory na mapie. To jest skomplikowane szkolenie? Nie, no skoro radzą sobie z tym dzieci, a nawet osoby dorosłe, powiedziałbym, bo dzieci zazwyczaj szybko wszystko łapią, natomiast z dorosłymi bywa różnie, no ale skoro nawet dorośli sobie z tym radzą i są w stanie dosyć szybko pojąć, no to nie jest to chyba trudne. Zresztą no, każdy z nas jakąś styczność z mapami ma, czy to na geografii w szkole, czy, nie wiem, oglądając atlas, zastanawiając się, dokąd pojedziemy na wakacje, czy wreszcie używając nieszczęsnej nawigacji w samochodach, czy gdziekolwiek, no gdzieś ta mapa zawsze jest. No i tutaj też jest, tyle że w formie papierowej i trzeba się nauczyć, że taki znaczek oznacza, nie wiem, no, ambonę myśliwską, a to z kolei jest zagajnik. I to wszystko. No i dalej to już po prostu spacerować, a z czasem biegać coraz szybciej z tą mapą i pokonywać trasy. Nie jest to trudne. Zazwyczaj na tego rodzaju treningowych zawodach, czy popularyzacyjnych, są przygotowywane trasy o różnej długości i różnym stopniu trudności. To znaczy nie trzeba się pakować od razu na taką trasę, gdzie człowiek wejdzie do lasu i zginie. Tylko pospaceruje troszeczkę. Na prostych obiektach dosyć poustawiane są punkty kontrolne i to daje szansę na to, by powrócić, zaciekawić się tym, wkręcić, no i potem próbować coraz trudniejszych. Może być dobry pomysł na w ogóle rozpoczęcie przygody z bieganiem, bo to jest taka, z tego co rozumiem, marszobiegowa aktywność. Czy może być, o tak? Może być, to znaczy dla ludzi, którzy amatorsko się w to bawią, którzy traktują to jako formę rekreacji, to tak, to marszobieg, w dodatku w terenie, no więc samo zdrowie. Oczywiście w przypadku zawodników rywalizujących już na poziomie wysokim, no to nikt nie maszeruje. Nikt nie maszeruje, tam się biegnie i to bardzo szybko. No to są oczywiście świetnie wytrenowani atleci, którzy no, potrafią naprawdę w bardzo szybkim tempie pokonywać trasy w bardzo trudnym terenie. Oni może nie zrobiliby wyniku, który dawałby im złoty medal na igrzyskach w biegu płaskim na 10 kilometrów, ale byłyby to rezultaty bardzo dobre, natomiast gdyby odwrotnie zabrać tych atletów z bieżni i puścić ich w teren, to raczej nie utrzymaliby się za zawodnikami elity z biegu na orientację, po prostu inna technika biegu, inna technika ruchu. Igor Błachut zapraszał i zachęcał. Próbowałeś kiedyś biegać z mapą? Nie, jak się biega po stadionie lekkoatletycznym, który ja najczęściej preferowałem do uprawiania biegów na 400 metrów przez płotki, no to mapa mi nie była potrzebna. Aczkolwiek pamiętam, kiedyś byłem na obozie harcerskim z taką grupą łączności i biegaliśmy z takimi nadajnikami bardziej. To myślę, że to był taki rodzaj biegania z mapą. Ale teraz ostatnio zwycięzca Polak Piotr Suchenia, który zwyciężył w maratonie na biegunie północnym. Wiem, że na pewno zaczynał od biegów właśnie na orientację, biegów z mapami. Jak się okazuje, w dobie tych urządzeń elektronicznych, które nam pomagają mierzyć, to jest taki chyba taka stara szkoła. Jeszcze możemy powrócić do dzieciństwa, kiedy planując podróż, planując jakąś wycieczkę górską, gdziekolwiek, tych map używaliśmy w tej chwili. Swoją drogą, częściej. Mapy papierowe są w odwrocie. Już mało kto używa papierowych map. No ci, którzy chodzą po górach, często mają mapy ze sobą, ale jeśli chodzi o tak na co dzień, no to... No właśnie, teraz w momencie, kiedy nas zawodzi GPS, kiedy nie mamy w samochodzie takiego urządzenia, czas sięgnąć jednak gdzieś do schowka pewnie. Każdy gdzieś tą mapę ma. A to jest przy okazji chyba dobra odskocznia od takiego biegania ulicznego, bo widzę, że coraz więcej jest biegów i górskich, i biegów rozgrywanych, chociażby tak jak nasze biegam, bo lubię lasy na terenie lasów państwowych, także ten odwrót jakby czuć i widać ten trend. To może działać w dwie strony, albo odskocznie od biegania normalnego, taki płodozmian, albo może to być pierwszy krok ku bieganiu, no bo marszobiegi, to o czym mówił Igor w rozmowie z Krzysztofem, że marszobiegi, mniejszy wysiłek na początek i to może być taki kierunek, który kończy się bieganiem. No i co ciekawe, myślę, że tutaj taka rywalizacja bezpośrednio nie ma większego znaczenia, czy ktoś ma lat 15, czy ma lat 30, czy 50, tak jak w przypadku biegów, tam są kategorie wiekowe. Tutaj z tego, co mówił Igor, im młodszy uczestnik, tym szybciej złapie te zasady. Się zorientowałem, że czasu mało, musimy konkurs zrobić. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. A dziś do wygrania zegarek biegowy Garmin Forerunner 230 o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy książkę Zakochaj się w bieganiu. Podobno dobra i dla biegaczek, i dla biegaczy. I już podpowiadamy, co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać. Otóż trzeba wysłać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie, zdanie ze słowami bieganie na orientację albo bieganie z mapą. Orientacja, Orient też zaliczymy. Orient Express szczególnie. Tak, wybierzemy najciekawsze naszym zdaniem zdanie. Zwycięzcę ogłosimy po 17.40. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a numer SMS, przypominam, to 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł. Tak więc czekamy. Zaproszenie biegowe? Tak, oczywiście nasza akcja Bezpłatne treningi na stadionach lekkoatletycznych trwa przez cały rok i w tą sobotę i niedzielę również i w poniedziałek, czyli przez 3 dni, wszelkie szczegóły na stronie Biegam, bo lubię. I a propos Wings for Life, 6000 rekord frekwencji w tym roku padnie, ale ponieważ już limit na bieg w Poznaniu został zamknięty i wyczerpany, zapraszamy na apranę Wings for Life, czyli biegi w 4 lokalizacjach i będzie w Krakowie, w Rzeszowie, w Lublinie i w Giżycku. Będzie można z aplikacją, włączyć tą aplikację tak jak i w momencie, tak jak w Poznaniu startuje bieg o godzinie 11, tak i w tych pozostałych lokalizacjach zbierają się grupy i będzie można pobiegać, także serdecznie do tego zapraszamy. Czyli startujemy tak jak oni w Poznaniu, aplikacja będzie nam liczyła, informowała, gdzie jest samochód za nami. Dokładnie, do globalnego wyścigu przystępujemy, niekoniecznie będąc w Poznaniu. No i Adam Małosz nas nie dogoni, co jest jakimś tam minusem tego wszystkiego, natomiast bierzemy w tym udział i wspieramy szczytny cel. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Mówiliśmy o tym, że pada i jak ma się to do biegania. Pada i owszem, ale nie wszędzie. Pana, który jedzie ze Lwowa do Warszawy, serdecznie zapraszam do Wrocławia. Mamy tutaj piękne słońce, lecę sobie w ciemnych okularach. Przepraszam, że szumi, ale mam otwarte okno, jest ciepło, przyjemnie. Niech sobie przedłuży powrót, u nas nie ma deszczu. Dziękuję panu. Wrocław, w słońcu, u nas szaruwa. Tylko chciałem powiedzieć do pana redaktora, że pogoda do biegania jest dobra albo bardzo dobra. 22 i 7 trójek. Dziękuję. Minęła 17.32 już nawet. Skrót wiadomości w trójce. Romuald Wójcik. Zarzut zabójstwa usłyszała matka 3-miesięcznego chłopca z Płocka, którego znaleziono w wannie. W zeszłym tygodniu o śmierci chłopca policję powiadomiła rodzina kobiety. 32-latka została przesłuchana, przyznała się do winy, mówi Norbert Pęcherzewski z prokuratury rejonowej w Płocku. Kobieta została aresztowana na 3 miesiące i przewieziona do zakładu karnego w Łodzi. Nie ma jeszcze ostatecznej opinii biegłego, ale lekarz potwierdził, że było to utonięcie. Kobiecie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Wydział konsularny ambasady w Berlinie monitoruje sprawę wypadku polskiego minibusa i pozostaje w stałym kontakcie z niemiecką policją. Nad ranem na autostradzie A9 pod Lipskiem doszło do wypadku z udziałem Polaków. Rannych zostało 7 osób. Poszkodowani zostali zawiezieni do pobliskich szpitali. Polski pojazd jechał w kierunku Monachium. Kierowca minibusa wjechał na ciężarówkę. Kandydat na prezydenta Francji Emmanuel Macron wniósł skargę na rozpowszechnianie fałszywych oskarżeń w celu unikania podatków, że ma konto na Bahamach. Paryska prokuratura wszczęła dochodzenie. Kandydatka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen nawiązała do tych doniesień w debacie telewizyjnej, mówiąc: mam nadzieję, że nie dowiemy się, że ma pan zagraniczne konto na Bahamach. W trójce pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi powszechne towarzystwa emerytalne zarobiły w zeszłym roku prawie 400 milionów złotych. Przychody wynikające z zarządzania składkami przekazywanymi im od zatrudnionych przez ZUS wyniosły blisko 866 milionów złotych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego aktywa samych OFE w zeszłym roku wzrosły o prawie 13 miliardów złotych i sięgnęły 153 miliardów 866 milionów złotych. To wzrost o 9,2% wobec roku 2015. Liczba zarejestrowanych członków OFE wyniosła na koniec 2016 roku 16 milionów 400 tysięcy. Przez cały rok ZUS przekazał do OFE 3 miliardy 200 milionów złotych w postaci składek i odsetek. Same OFE dobrze radziły sobie z inwestycjami. Ich wynik finansowy w 2016 roku wyniósł 13 miliardów 705 milionów złotych, a w zeszłym roku OFE zanotowały stratę na poziomie blisko 7 miliardów złotych. O tyle uszczupliły się wtedy zgromadzone na funduszach oszczędności przyszłych emerytów. Do końca maja potrwają konsultacje społeczne i międzyresortowe projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa ma wejść w życie od stycznia 2018 roku. Zawiera zachęty dla nabywców aut elektrycznych i mechanizmy wsparcia rozwoju elektromobilności. Zdaniem Macieja Bukowskiego, prezesa Visa Europa, należy zbudować spójny program wsparcia firm i gospodarki, a nie skupiać się na wąskich obszarach, jak samochody elektryczne. Programy, które są skierowane do pewnych wybranych produktów, do pewnych wybranych branż, na ogół przestrzelają. Albo finansują rzeczy, które i tak by się wydarzyły bez tego wsparcia publicznego, albo podtrzymują przy życiu rzeczy, które niekoniecznie by na rynku przetrwały. Dużo lepiej jest, gdybyśmy na przykład wspierali zeroemisyjny transport, jakby nie przesądzając na przykład, że on ma być elektryczny. W analizie Made in Europe, polityka przemysłowa wobec wyzwań XXI wieku, Visa Europa zwraca uwagę, że rząd powinien stworzyć plan przestawienia gospodarki na niskoemisyjną. No tego nam brakuje. On jest zapowiedziany w tak zwanym planie Morawieckiego, strategii odpowiedzialnego rozwoju, ale jest zapowiedziany relatywnie późno i tak powiedziałbym nieśmiałym głosem, a w samym planie jest wiele sprzeczności. Można powiedzieć, że zostajemy jednym z ostatnich krajów, który nie pracuje nad nim. Jeżeli nie będziemy pracować, to przemysł będzie stał w miejscu. Ekspert podkreśla, że gospodarka niskoemisyjna jest nie tylko wymogiem Unii Europejskiej, ale też wymogiem naszych czasów. Po długim weekendzie giełda papierów wartościowych w Warszawie na minusie. WIG 20 46% w dół, WIG 33% w dół. Obroty spore wyniosły ponad 1 721 000 000 złotych. A złoty wciąż mocny. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,88 zł. Euro 4,21 zł. Dolar 3,85 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,97 zł. Aż się wierzyć nie chcę, że we Wrocławiu słoneczny dzień się powoli kończy. U nas szaruwa i pada i u Państwa też bardziej prawdopodobne, że pada albo padać będzie. Noc wszędzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burze, na południu mglisto, na północy porywisty wiatr. Temperatura w nocy od 7 do 11 stopni wyrównana. Jutro w ciągu dnia chmury i przejaśnienia i opady, a na południu burze. Temperatura od 11 stopni nad morzem do 20 na południu. Generalnej zmiany pogody, poprawy pogody nie widać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co robią terroryści, kiedy akurat nie podkładają bomb? Opiekują się dziećmi, robią zakupy. Wielu z nich kończy w roli polityków. O obliczach współczesnego terroryzmu dziś w Klubie Trójki. Zapraszam tuż po 21:00. Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy Fiat Fullback jest mocny. Ma ładowność do 1000 kg i pociągnie ponad 3-tonową przyczepę. Jest zwinny i bezpieczny. Ma najlepszy wśród pick-upów napęd na 4 koła. Jest komfortowy, ma wygodne skórzane fotele. Jest piękny. Stylowa linia nadwozia zachwyci dosłownie każdego. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla siebie nowego Fiata Fullback. Teraz w leasingu już od 1199 zł netto miesięcznie. Z 5-letnią gwarancją. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bieganie na orientację lub bieganie z mapą. To są słowa do wykorzystania w konkursie Biegam, bo lubię. Umówmy się, że rozwiązanie konkursu trochę przełożymy na po 18. Na po serwisie po 18, a to dlatego, że już za chwilę Puls Trójki i Marcin Pośpiech. Rozmawiacie o bieganiu na orientację, to przypomniała mi się moja młodość. Zaczynałem biegi właśnie na orientację w wieku 7 lat, w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Super zabawa, polecam wszystkim. Pół Europy zwiedziłem biegając na orientację, jak zgubiliśmy się z kolegą na zawodach na Węgrzech, to byliśmy płakani. Polecam wszystkim ten sport. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A jeśli chodzi o numer konkursu SMS-owy, konkursu Biegam Balubie, 73 533. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Z nami Marta Golbik, Platforma Obywatelska i w studiu w Katowicach Grzegorz Długi, Kukiz 15. Witam Państwa w Trójce. Dzień dobry. Prezydent Andrzej Duda chce referendum konstytucyjnego, które miałoby odbyć się za rok, a już teraz apeluje o debatę na temat zmian w ustawie zasadniczej, czy też napisanie całkiem nowej ustawy. Pamiętają Państwo, kiedy ostatni raz zaglądali Państwo do konstytucji? Na początek Marta Golbik, Platforma dzisiaj? Obywatelska. Mam ją przy sobie nawet, tak. O, no to bardzo dobrze. Panie pośle, poseł Grzegorz Długi. No i ja ją mam w sercu i w umyśle, także nie muszę nosić. Natomiast wyryte na pamięć, dzisiaj dzień maturalny. Myślę, że podobnie jak pani poseł, zaglądamy do niej dość często, bo niestety taka praca. W jakiś tam sensie tak, zamieszaliśmy się w cudzysłowie, że tak powiem, w działalność, która wymaga ciągłego sięgania do tegoż dokumentu. Bardzo dobra odpowiedź w takim razie, ale czy znajdują państwo w tej naszej konstytucji jakieś wady? Czytając ją na co dzień? Ale to nie chodzi. Dzisiaj naprawdę nie chciałabym, żebyśmy rozmawiali w kategoriach wad konstytucji, ponieważ konstytucję mamy... Mówimy o zmianach konstytucji ewentualnych, właśnie, więc one muszą mieć jakieś przyczyny. Dlatego do tego się odnoszę. Mówimy dzisiaj o zmianach w konstytucji, którą mamy i konstytucji, której wystarczy przestrzegać. To, że prezydent Duda mówi o zmianie konstytucji, podczas gdy sam jej nie przestrzega, no już jest dla mnie pewnym absurdem, ponieważ najpierw powinien tej konstytucji przestrzegać, a potem można by było zacząć odbywać jakąś partnerską Pani debatę. Pani poseł, czy to oznacza, że będą państwo prezydenta Dudę ignorować w każdej kwestii? Zobaczymy jeszcze, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ póki co to nawet nie wiemy, jakie jest ich stanowisko względem słów wypowiedzianych przez prezydenta Dudę. No dobrze, ale na przykład mamy Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Jak to nie wiemy? Wiemy, przecież otwarte usta. No, spadła im tak zwana szczęka. Są zaskoczeni, nie spodziewali się takiego ruchu i czekamy na ich słowa. Znaczy, w ogóle mówienie teraz o zmianie konstytucji z mojego punktu widzenia przede wszystkim jest niezwykle ryzykowne, ponieważ jeżeli widzimy, że od półtora roku jest ta konstytucja, którą mamy, konsekwentnie łamana i nieprzestrzegane jest prawo, to mówienie o tym, że konstytucja jest źle napisana i należy ją zmienić. To ja powtórzę to pytanie. Jest, to w takim razie, proszę, to będzie konsekwentnie, dobrze, prezydent będzie ignorowany przez państwa? Nie mówimy o ignorowaniu prezydenta, mówimy o konstytucji. I mówienie teraz, że ta konstytucja jest zła, jest niejako sankcjonowaniem tego, no że przecież Prawo i Sprawiedliwość ma prawo łamać konstytucję, skoro ona jest zła. Trzeba zmienić konstytucję, no nie tędy droga. Panie pośle, to jest dobry pomysł, ta inicjatywa wczorajsza prezydenta? Tutaj przy całej, że tak powiem, szacunku dla pani poseł, w taki sposób kategoryczny i totalny się nie mogę zgodzić z tym, co pani poseł mówi. Bo pani poseł mówi mniej więcej tak, jeżeli pacjent jest chory na gruźlicę, to jego cukrzycy już nie leczymy. No tak, niestety leczy się wszystkie choroby, szczególnie te, które zagrażają życiu i zdrowiu. Taką mamy sytuację, że my w tej chwili na konstytucję, i to właśnie Platforma Obywatelska w tym króluje, na konstytucję patrzy z punktu widzenia bieżącego, dzisiejszego sporu politycznego. A tu trzeba się wzbić trochę ponad te partyjne myślenie i myśleć o obywatelach i o naszym państwie. Prezydent ma szansę rozpocząć dziejowy moment, który będzie ważny dla pokoleń, tak mówiła wiceszefowa Kukiz 15 Agnieszka Ścigaj. No tak, wydaje mi się, że do pana prezydenta w końcu dotarło to, co my od jakiegoś dłuższego już czasu powtarzamy. Natomiast o jednym musimy pamiętać i to jest właśnie też moja uwaga do pani poseł Gombik. Mianowicie, że mówimy o konstytucji dla przyszłości, a nie dla w tej chwili obecnej walki politycznej. Jeżeli mówimy o zmianie ustrojowej, na przykład, nie przesądzam, ale na przykład o zbudowaniu systemu prezydenckiego, to nie mówimy o zbudowaniu systemu prezydenckiego dla pana prezydenta Dudy, tylko mówimy o zbudowaniu systemu na przyszłość. Natomiast kiedy to wejdzie w życie, to już pan prezydent... Przekonują panią takie argumenty? Więc Marta Golbik, Platforma Obywatelska. Powinniśmy rozpocząć... Ja jeszcze tylko dwa słowa. Proszę, powinniśmy rozpocząć dyskusję, bo widzimy i pani poseł też widzi słabości tej konstytucji. Dotychczas takim typowym przykładem był spór o krzesło kiedyś w Brukseli, ale w tej chwili widzimy, że nawet jak dwa ośrodki władzy, czyli i prezydent i premier są z tego samego ugrupowania, to mimo wszystko mamy nierozwiązane problemy, tak? Wymiana listów pomiędzy prezydentem a szefem MON-u jest typowym przykładem tego, że mamy system, który powoduje, że nie wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny. A jak nie ma odpowiedzialnego, to jest bałagan, to jest psychologia lub walka o władzę, co też oznacza bałagan. Pani poseł, nie przekonują panią takie argumenty? Nie przekonują, absolutnie mnie nie przekonują. Uważam, że większość argumentów, które słyszę od pana posła, którego bardzo szanuję, jest nietrafionych. Tak samo porównanie do chorego, którego należy leczyć na coś innego, również podczas kiedy jest chory na coś innego. No, ja bym to raczej tą sytuację, którą mamy, przyrównała do dyskusji z rabusiem w kwestiach zmiany kodeksu karnego. No to nie można z takimi ludźmi dyskutować na temat tego, czego sami nie przestrzegają. A teraz pomówmy o tej konstytucji. Jeszcze, odcinając tę sytuację i ten kontekst polityczny, który mamy. Czy dostrzega pani w tej konstytucji, która teraz obowiązuje, jakieś wady? Bo oto na przykład Leszek Miller, były premier, mówił w Rzeczpospolitej: tak, konstytucja to nie Biblia, jestem zwolennikiem dokonania zmian w konstytucji i to w sprawach zasadniczych. Uważam, że w pierwszej kolejności należy ustalić relacje między prezydentem i rządem. Musimy wyjaśnić, czy w Polsce obowiązuje demokracja parlamentarna, czy ustrój prezydencki. Obecna konstytucja popycha do konfliktu. Prezydent ma bardzo silny mandat pochodzący z wyborów powszechnych i stosunkowo niewielkie kompetencje. Obecna konstytucja powoduje szkodliwy dualizm, mówi Leszek Miller. Życzyłabym sobie, tak jak już mówiłam, życzyłabym sobie, żeby obecna władza najpierw stosowała się do tej konstytucji, którą mamy, ponieważ wszystkie problemy, które wynikają właśnie z obozu rządzącego i z tego, co dzieje się od półtora roku w Polsce, wynikają właśnie z tego, że konstytucja, którą mamy, jest nieprzestrzegana. Ale te problemy były też wcześniej. A jak zacznie być w pełni przestrzegana, to potem możemy dyskutować dalej, ale w relacjach partnerskich. A teraz nie chciałabym podejmować tej dyskusji, ponieważ tak jak mówię, wejdziemy za chwilę w polemikę, że trzeba coś zmienić, bo jest źle napisane. Platforma Obywatelska nie włączy się w ten dyskurs, który proponuje prezydent. Ale w ramach jeszcze takiej... Znaczy, zastanawia mnie jedna rzecz, bo mamy posła z ruchu Kukiz 15 z drugiej strony, który szedł do wyborów parlamentarnych właśnie z hasłem zmiany konstytucji. Powołaliście... No, to jest projekt Kukiz 15. Panie pośle, powołaliście zespół do spraw zmiany konstytucji. Przepraszam, nie wiem dokładnie, jak on się nazywa, ale ten zespół ostatnio miał posiedzenie 7 miesięcy temu. I w zasadzie nic przez ten okres ponad półtora roku nie zrobił, więc wydaje mi się, że ruch Kukiz 15 też jakoś nie pochyla się aż tak bardzo nad kwestią zmiany konstytucji. Panie pośle? Ja wiem, że pani poseł jest bardzo zajęta, więc nie ma czasu śledzić wszystkiego, więc to jest sprawdzone. To, że nie wszystko wie, skupia się na zespole, który jest zespołem przez grupę posłów utworzonym i nie ma wiele wspólnego z głównymi pracami, bo my mówimy o coś zupełnie innym. Ten zespół sobie pracuje nad tym, co uważa za stosowne. Natomiast my jako ruch mamy od dawna przygotowane założenia tego nowego ustroju, bo mówimy o nowym ustroju, który byśmy chcieli, ale to musi być przedyskutowane, bo nawet jak tutaj rozmawiamy w trójkę de facto, jestem pewien, że możemy mieć różne poglądy, czy to ma być system właśnie bardziej prezydencki, czy to ma być system bardziej kanclerski, jak to się ładnie mówi, o czym przed chwilą była mowa właśnie, wspominając pana premiera, kiedyś nazywanego kanclerzem Millera. Żelaznym kanclerzem nawet. Tak jest, więc to są problemy, które po prostu musimy rozstrzygnąć. Pani poseł wszystko mówi, że jest cudownie w tej konstytucji. Ja przypomnę pani poseł, że jak prezydent zastosował prawo łaski do jednego znanego i wybitnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, no to nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy miał prawo do tego, czy nie. To było oceniane jako niezgodne z konstytucją. Zależy przez kogo. Właśnie zależy przez kogo. A wystarczyłaby drobna zmiana w redakcji tego przepisu, która by powiedziała, że prezydent może stosować prawo łaski w stosunku do prawomocnie skazanych i już by tego problemu nie było. No tak, tylko mamy Trybunał Konstytucyjny, różnica, który też... Jeszcze momencik. Różnica między inteligentnymi ludźmi, a tymi, że tak powiem, nieco słabszymi w tej stronie jest taka, że ci inteligentni uczą się na własnych błędach, widzą, jakie są słabości, starają się to poprawić. Panie pośle, inni zacietrzewiają się tylko i mówią, nic nie zmieniamy. To jest tak jak kłótnia w małżeństwie. W tym momencie nie da się wyjść z tego problemu, jeżeli będzie mowa, że nic nie wolno zmieniać, bo ty jesteś niedobry. Panie pośle, Ruch Kukiz 15 popiera ten apel prezydenta i ten pomysł referendum bezwarunkowo? Nie, momencik. My tu się wyrażamy bardzo, bardzo precyzyjnie. Mówimy najwyższy czas, żeby najważniejsza osoba w państwie zwróciła uwagę na słabości naszego systemu. Cieszymy się, że to zauważyła i traktujemy to jako rozpoczęcie już w tej chwili oficjalne, państwowe, rozpoczęcie dyskusji na ten temat. Natomiast nie przesądzamy niczego, a mówienie o referendum, no my chcemy, aby referenda były zmienione, to znaczy, aby dostęp, w cudzysłowie, do referendum był obywatelski, aby referenda były obowiązkowe w wielu rzeczach i ich wyniki były obowiązkowe, bo w tej chwili to jest oczywiście parodia referendum, to co mamy. Natomiast w tej chwili za wcześnie o tym mówić, no bo pan prezydent nie powiedział, jakie pytanie chce na tym referendum zadać. Wobec tego chcielibyśmy najpierw, aby przygotować te założenia, poddać je pod referendum, potem przygotować już dokument i poddać go pod referendum. Zdaje się, że takie stanowisko dzisiaj przekazał przedstawiciel kancelarii prezydenta. Według najnowszego sondażu Ibris w sumie ponad 60% Polaków chce zmiany konstytucji. Z tego 6% jest zdecydowanie za zmianą. 5,5% mówi, że jeśli ta zmiana przeprowadzona byłaby w porozumieniu z opozycją, to są na tak. 49,4% jeśli w pracę nad zmianami włączyłyby się różne środowiska, takie jak prawnicy, politycy, pracodawcy i inne środowiska, to wtedy także zmianom w konstytucji powiedzieliby tak. To nie przekonuje nadal Platformy Obywatelskiej? Nie boją się państwo, że zostaną to musi być ponadpartyjne. Panie pośle. Uprzedzając, co pani poseł powie, to musi być ponadpartyjne i bez Platformy tego nie zrobimy. Panie pośle, ja wiem, że pan poseł ma bardzo dużo do powiedzenia, ale ja bym chciałabym pana posła przestrzec przed jedną rzeczą. Powiedział pan przed chwilą o tym, że ludzie inteligentni wyciągają wnioski, a ludzie, którzy są w tym słabsi, jeśli dobrze pamiętam, zacietrzewiają się. Mówienie o tym, że osoby, bądź partie polityczne, bądź poszczególne osoby, które nie zgadzają się na zmianę konstytucji z taką partią rządzącą jak Prawo i Sprawiedliwość, są słabsze w kwestii bycia inteligentnym, jest naprawdę wysoce nieodpowiedzialne i życzyłabym panu, żeby więcej takich słów nie używał. Pani poseł, jeśli można, wróćmy do tego sondażu. 60% Polaków chce zmiany konstytucji. Czy Platforma Obywatelska na to? Polacy chcą zmiany? Nie. To nie chodzi o chcą zmiany w konstytucji. Chodzi o to, że można... Dobrze, ale można rozmawiać, bo tam są... Ja czytałam ten sondaż, tam są różne elementy dotyczące właśnie tego, w jaki sposób miałaby następować ta zmiana. To jest istotne, ale to ma być rozmowa. Ale państwo kwestia... nie chcą rozmawiać. Prawo i Sprawiedliwość w 2010 roku przedstawiło swój projekt konstytucji. I tu też apel do pana posła z ruchu Kukiz 15. Czy pan poseł zna ten projekt konstytucji? Bo ona jest przerażająca. I naprawdę, ale teraz jeżeli to wy podejmujecie... Prezydenta. Jeżeli... Dobrze, niech tak będzie. Jeżeli wy podejmujecie decyzję o rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością, widząc, jaki projekt konstytucji oni przyszykowali i co mogą wprowadzić, no to naprawdę ja też jestem mocno zmartwiona, bo ja nad takim projektem konstytucji Prawa i Sprawiedliwości bym w ogóle się nie pochyliła. Ale jeszcze nie wiemy, jaki dokument znajdzie się na stole na początek. Ale nie ma dokumentu, to jest wprowadzenie debaty, gdzie nie znamy szczegółów propozycji pana prezydenta, bo albo wyszedł przed szereg i zaskoczył Prawo i Sprawiedliwość, na co wygląda, albo zaczyna debatę nad konstytucją przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość w 2010 roku. I obie sytuacje są Szanowni państwo, do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy bez posłów. Bez Platformy tego się nie zrobi. Właśnie. Wobec tego Platforma to się kryguje jak panienka przed wydaniem się. Prawda jest taka, że bez Platformy tego się nie da zrobić. Platforma o tym doskonale wie. A Platforma z PiS-em nie będzie o tym rozmawiała. Więc to jest właśnie ten problem, że o sprawach ważnych to partie ze sobą nie będą rozmawiały. O sprawach, które dotyczą obywateli, ich praw, możliwości skutecznego funkcjonowania naszego państwa, to te główne partie nie chcą z sobą rozmawiać, bo im odpowiada obecna sytuacja. Obecna sytuacja jest bardzo wygodna dla tych wielkich partii, zabetonowanych, a tak naprawdę nie dla tych partii, tylko dla ich przywództwa. Bo to przywódca każdej z tych partii decyduje,